Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: El, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 września. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W końskich PiS w Tarnowie Koalicja Obywatelska przedstawiły swoje przedwyborcze propozycje. Polska gotowa wysłać ratowników do Maroka. W trzęsieniu ziemi w tym kraju zginęło ponad 1000 osób. W przeddzień beatyfikacji Ulmów w Markowej na Podkarpaciu otwarto wystawę IPN-u poświęconą tej rodzinie. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło nową propozycję przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. W Końskich w województwie świętokrzyskim odbyła się konferencja programowa partii z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wziął w niej udział także nowy koalicjant PiS-u Paweł Kukiz. PiS proponuje emerytury stażowe dla kobiet po przepracowaniu 38, a dla mężczyzn 43 lat. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił też o nowych propozycjach w zakresie mieszkalnictwa i o walce z, jak to ujął, patodeweloperką. To według obliczeń kosztuje Polskę przeszło 84 miliardy złotych rocznie. Prawo i Sprawiedliwość stawia na energię atomową i zieloną, ale bez rezygnacji z węgla. Zachowując tą podstawę naszego bezpieczeństwa, musimy jednocześnie dużo inwestować w różne rodzaje zielonej energii. Lider Kukiz 15 Paweł Kukiz podkreślał, że jemu zależy na zniesieniu immunitetów posłom i senatorom oraz na zmianach w ordynacji wyborczej. Idę po zmianę sposobu wybierania posłów. Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że na koniec trzeciej kadencji jego partii po wygranych wyborach średnie wynagrodzenie w Polsce wyniesie przynajmniej 10 tysięcy złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych i 30% podwyżki dla nauczycieli. To niektóre propozycje Koalicji Obywatelskiej. Politycy tego ugrupowania przedstawili w Tarnowie najważniejsze punkty programu, które będą chcieli zrealizować w ciągu pierwszych 100 dni rządów, jeśli wygrają wybory. W pierwszej kolejności lider PO Donald Tusk zwrócił się z propozycjami reform dla przedsiębiorców i samozatrudnionych. W ciągu pierwszych 100 dni wprowadzimy przepis, zgodnie z którym za chorobowe od pierwszego dnia choroby pracownika płaci ZUS, a nie przedsiębiorca. W ciągu pierwszych 100 dni wprowadzimy przepisy, które dadzą tak upragnione prawo do urlopu dla drobnego przedsiębiorcy czy dla samozatrudnionego. Wprowadzimy ten tak zwany podatek kasowy, to znaczy zapłacicie podatek dopiero wtedy, kiedy będzie faktura zapłacona. Wybory 15 października, a jutro o 18. W Polskim Radiu odbędzie się debata przedwyborcza Super Ekspresu i Polskiego Radia. Udział potwierdzili reprezentanci wszystkich najważniejszych sztabów. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że Polska jest gotowa do udzielenia potrzebnej pomocy Maroku, w tym wysłania tam naszych ratowników. W trzęsieniu ziemi w tym kraju zginęło ponad 1000 osób. O gotowości do pomocy szef rządu napisał na portalu społecznościowym. Prezydent Andrzej Duda złożył kondolencje w związku z trzęsieniem ziemi na ręce króla Maroka Mohameda VI. Według najświeższych informacji liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu w Maroku wynosi 1300. Trwa akcja ratunkowa i poszukiwawcza. Część ofiar wciąż jest pod gruzami zawalonych domów. Do niektórych miejscowości położonych w górach brak dostępu. W związku z trzęsieniem ziemi władze Maroka ogłosiły 3-dniową żałobę narodową. Pamiątki związane z rodziną Ulmów oraz zdjęcia pokazujące ich życie zaprezentowano w Markowej w ramach wystaw przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Otwarcie ekspozycji towarzyszy jutrzejszej beatyfikacji 9-osobowej rodziny zamordowanej w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie Żydów. Błogosławieni Sprawiedliwi, albowiem to tytuł wystawy wpisanej w przestrzeń Muzeum Ulmów w Markowej. Jak podkreślał prezes IPN dr Karol Nawrocki, tytuł nawiązuje do słów Jezusa z kazania na górze. Rodzina Ulmów, ich życie i ich śmierć wypełnia całe kazanie Jezusa Chrystusa na górze w Galilei. Stali się po prostu światłem świata i nadzieją całego świata na zachowanie człowieczeństwa. Ekspozycja prezentuje nie tylko książki i modlitewniki należące do Ulmów. Są także gwoździe z ich trumien oraz element garderoby Wiktorii Ulmy. My mieszkamy na tym miejscu, gdzie rozegrała się ta tragedia i dla nas to jest takie bardzo osobiste. Czasami to trudno wyrazić słowami. Powiedziała Agata Frendo, której dziadek Antoni był bratem Józefa Ulmy. z Markowej, Karol Darmoros, Polskie Radio. Poor Things Yorgosa Lanthimosa otrzymały Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas festiwalu w Wenecji. W konkursie głównym rywalizowały 23 tytuły. Polsko-czesko-francusko-belgijski film Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland otrzymał specjalną nagrodę jury. W polskich kinach będzie miał premierę 22 września. A festiwal filmowy w Wenecji odbył się po raz 80. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łuniewski. To najpewniej mecz o być albo nie być na Mistrzostwach Europy. Nasi piłkarze grają jutro wyjazdowe spotkanie z wyprzedzającą nas w tabeli Albanią. Na dzisiejszej konferencji prasowej w Tiranie pojawił się Grzegorz Krychowiak. Nie mam wrażenia, że w reprezentacji jest zła atmosfera, wręcz przeciwnie, atmosfera jest bardzo dobra, bo przyjeżdżamy tutaj, wiemy po co tutaj przyjeżdżamy, grać dla reprezentacji to jest wielkie wyróżnienie, mamy tą możliwość, zdajemy sobie sprawę, że wokół reprezentacji wiele rzeczy się dzieje, ale to są rzeczy, które nie mamy wpływu na to. W ten sposób Grzegorz Krychowiak odniósł się do ostatnich wizerunkowych wpadek naszej federacji oraz obszernego wywiadu Roberta Lewandowskiego dla portalu Meczyki i Telewizji Eleven, w którym kapitan kadry te wpadki piętnował. Jutrzejszy mecz w Tiranie o 20:45, relacje na naszej antenie. Dziś też kopali bądź kopią w kwalifikacjach Euro. W najciekawiej zapowiadającym się meczu Ukraina zremisowała po 1 we Wrocławiu z Anglią. Szwecja rozbiła w Tallinie Estonię aż 5-0. Jutro nasi siatkarze grają z Belgami. To pierwsze spotkanie fazy pucharowej. Zwycięzca awansuje do ćwierćfinału. Oczywiście to ekipa Nikoli Grbicia będzie zdecydowanym faworytem. Cieszymy się, że przeszliśmy tą fazę grupową, tracąc tylko jednego seta i dosyć pewnie kontrolując te spotkania. Natomiast przynajmniej moja jest taka teoria, żeby coś wygrać, to trzeba trochę tych stresowych, kryzysowych momentów podczas turnieju mieć, przetrwać je. Jeśli je się przezwycięży, to wtedy jest się bardziej gotowym na takie momenty w tych najważniejszych spotkaniach. Także nie mówię tu, że chciałbym mieć stresowe momenty w meczu z Belgią, ale z pewnością im trudniejsze będą mecze, tym bardziej zobaczymy, na co tak naprawdę jesteśmy gotowi. Przytomnie zauważył przyjmujący kadry Aleksander Śliwka. Relacje z meczu naszych siatkarzy też jutro na naszej antenie. Dziś za godzinę startuje finał kobiecego US Open, to ostatni turniej wielkoszlemowy w tym roku i spotkanie Amerykanki Coco Gauff i Białorusinki Aryny Sabalenki na Flushing Meadows zapowiada się bardzo ciekawie z kilku względów. Na zwycięzczynie dzisiejszego finału czekają 3 miliony dolarów oraz 2000 rankingowych punktów. Dla Gauff będzie to drugi w karierze wielkoszlemowy finał. Sabalenka raz triumfowała w Wielkim Szlemie. Było to w tym roku w Australian Open. Przed dzisiejszym finałem Białorusinka podkreśla, że gotowa jest na wszystkie wyzwania. Coco to znakomita tenisistka, jest w świetnej formie, szczególnie teraz na US Open. Publiczność na pewno będzie ją wspierać, ale to nic dziwnego. Spodziewam się bardzo żywiołowych kibiców na finale. Ja po prostu zmierzę się z tym. Będę starała się robić wszystko najlepiej, jak potrafię, walczyć o każdą piłkę. Z powodu obecności w finale Amerykanki od czwartku zdecydowanie wzrastają ceny biletów na żeński finał. W tej chwili średnia wartość wejściówki przekracza $500, a miejsca przy samym korcie warte są w tym roku aż $4000. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Chlaski. Relacja z oceanu kończy serwis ostatni sportowy w Trójce po 23. W nocy od 10 do 15 stopni, jutro od 25 do 30. Wszędzie dużo słońca i bez opadów. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jedyny taki weekend pachnący różami. Największa w Polsce impreza kulturalno-rozrywkowa o tematyce różanej, organizowana nieprzerwanie od 49 lat. Kutnowski Dom Kultury zaprasza na Święto Róży. Od 8 do 10 września w Kutnie ogólnopolska wystawa róż, jarmark różany, targi różane, przystanek dziecko, lunapark, koncerty małe i duże, Sara James, Dawid Kwiatkowski, organek oraz wiele innych atrakcji. Poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Jeśli zamiast borowików i podgrzybków znalazłeś stertę śmieci, zgłoś naruszenie w aplikacji. Zrób zdjęcie i podaj lokalizację, a my zajmiemy się resztą. M-Obywatel, zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Pożegnaj lato w wielkim stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Fast, not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more? Just a little, just a little. Overcomplicate, but it's simple, but it's simple, but it's simple. Will you love me more? Just a little. So tell me now, when every song it's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. Will you love me? Will you love me till the end? Will you love me? It's gonna be okay. Po 21. Departament Rytmu w programie Trzecim Polskiego Radia. I okej, jak słyszeliśmy, 2-2-7 trójek. A taka sznyka to jeszcze była z glancem. To jest poznańskie określenie, wielkopolskie właściwie. Głównie poznańskie. Sznyka z glancem, sznyka z glancem. Dzisiaj o słodkościach i ciachach. No i proszę bardzo, co się tutaj okazało? Nawiązując właśnie do tematu ciastych ciach, to tak żartobliwie powiem, że moje koleżanki mówią, że najlepsze ciacho to jestem ja. Pozdrawiam trójkę. Brawo ten pan. Jakieś suchary też chętnie przyjmiemy. Pan Jacek napisał na michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Jak stanąć w kolejce do mięsnego? Boczkiem.

taking shape. We are diamonds taking shape. Sześć minut po 21 programu Trzeci Polskiego Radia. O złotą patelnię się tutaj nie bijemy, ale sprawdzamy, jak tam słodka potyczka na Facebooku. Trójki Napoleonka kontra WZK 38 do 7. Dzisiaj w Departamencie Rytmu i tanecznie, i na słodko. Też sprzed lat. Pamiętam, w prywatnych warzywniakach były dwie rzeczy. Gumy Donaldy, bo można to pod słodycze podciągnąć, wielki hit i rarytas. No i polskiej produkcji takie wielkie czerwone lizaki, których się nie lizało, tylko człowiek je po prostu zgryzał, bo to miało tak z 15 centymetrów średnicy, także je traktował jak landrynkę. No później wszystko się lepiło, tak samo jak po wacie cukrowej. A pamiętacie państwo na przykład cukierki rybki? 2273. Your mind, your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Talk about it. never danced like this before. We don't talk about it, dancing all. Doing the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Show. We can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on. We do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Program Trzeci Polskiego Radia. Lat 70. też osładza nam sobotni wieczór w programie trzecim. 227 trójek. Pan mówił wcześniej o landrynkach i landrynki, ale był taki czas, że wybierały się landrynki białe, o smaku migdałowym. I one były najlepsze. Się grzebało czasem w paczce i wybierało te białe. Białe były, ale to raczej anyżowy smak, a czasem też lukrecja. Nie, to zdecydowanie nie. Ściastek mini ponczusie na przykład, no i też wafle. Albo tak jak w filmie King Size, cukiereczka i nagle dostaje się taką krówkę giganta, tak zwaną mordoklejkę. Fajny sucharek też nam się tutaj trafił, ale to w trójce za kilka minut. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love.